Не раз не два башлыкоў вяртаўся думкамі да Ганны. Хто б мог падумаць, што маладога, але такога сур'ёзнага, засяроджанага сакратара хвалююць такія тайныя думкі. Мусіць, ад таго, што ў душы так востра чулася нядаўняя сустрэча са светам, у якім яна жыла, з хатаю, з бацькамі яе ў душу лезлі, мроіліся з дзіўнай рэальнасцю, надзвычай хвалюючы, як бы жывыя відовішчы, у кожным з якіх была, жыла яна. Гучалі словы, і ад слоў гэтых кружылася галава. І млела, дзіўна, недарэчна, сэрца. Млела, сцінналася ад гарачыні, як у хлапчука. Такія хвіліны мімаволі перасцярожліва паглядваў на дубадзела, як бы пэўны ў тым, што той сочыць за ўсім, што яму мроіцца. Паглядваў, быццам хацеў пабачыць, што той думае пра яго, тады цверазеў, адводзіў вочы ад дубадзела, сам насам хаваў у душы тайнае сваё. Ад моцнага непадатнага ўзрушэння раптам недарэчна закарцела. Загаварыць пра Ганну, запытацца пра тое сёе. Дубадзел не інакш ведае, павінен ведаць. Старшынстваваў жа тут, не раз быў, канешне. Не мог не заўважыць такую красуню. Пэўна, ведае, чаму яна ў школе, ведае, ці была замужам, і наогул, што яна сабою. Карцела загаварыць. Цяжка было таіцца, ўтаймоваць неспакойнае ліхаманкавае бачанне і думанне, але не загаварыў. Нават не памкнуўся, як мае быць, помніў, не мог, не меў права паказаць такое. Зацікаўленасць такімі рэчамі, дубадзел адразу зразумеў бы ўсё. Рашыў разважліва, як-небудзь навядзе даведкі ў справах. Ці самую запытае. У рэшце рэшт, галоўнае ведае. Карэнні яе пабачыў, бацькоў бачыў, хату яе. Ад таго, што яна раптам так пабліжэла, мацней брала імкненне заехаць да яе. Мацней брала і здавалася больш простым, варта толькі збочыць з дарогі, едучы ў Юравічы, збочыць у глінішчах да школы. Пакіраваць не на шлях, а на загуменную дарогу. Калі думаў пра гэта, проста вачавіткі бачыў, кончыліся рады гумнаў, і вось узыходзіць на ганак, уваходзіць у цёмны калідор у яе пакой, і вось ужо у дваіх насупраць вочы ў вочы. Кожны раз, калі бачыў ахвочаю уяваю гэта, сэрца всяго залівала гарачынь, горача біла ў скроні. Лес, дарога ківаліся, як у ліхаманцы.